Wij beginnen de Hebblet les 31. Shamati, onderaan pagina 1, de regel 40. Dus we moeten ook 41 ook bij ons hebben, want dan, oh sorry, we moeten ook de pagina 2 erbij hebben, want straks gaan we ook naar de pagina 2. Dus, pagina 1, de regel 40. We zijn davka im baemet sheyesh la adam aze ratson amiti. Vertaling. Dat is juist indien in werkelijkheid sheyesh la adam haze, dat deze mens heeft ratson amiti, de ware wens. Vize, en dat is en dat, vize, het eerste woord is vize, betekent en dat. Dafka is juist. Dezelfde regel 40, ja, nog een keer. Im, indien, als, beemet, waarlijk, of werkelijk, sheyesh, dat er is, le adam, aan de mens, bij de mens, aan de mens, bij de mens, haze, deze mens dus, ratson, wens, een belangrijk woord voor ons, ratson, wens, amiti, waarlijk. Steeds in de gaten houden dat bijvoeglijke naamwoord, bepalingen staan na een zelfstandige naamwoord. Ja? Wordt gezegd, een grote man zeggen we in het Nederlands. En in het Hebreeuws zeg je dan een man groot, grote, een man groot. Ook de voornaamwoorden. Wij zeggen bijvoorbeeld deze man. Dat wordt in het Hebreeuws zeggen dan Adam Haze. Mens deze. Oké, zo moet het. 41. Az. Even kijken nog naar die woordjes van de eerste regel. Wat hebben we nog niet? Be emet, zie je dat? Be, en dan emet. Emet is waarheid. En als je bet bijplakt, kan het een bijwoord worden op die manier. In werkelijkheid, of waarlijk. Waarlijk is een bijwoord. Ja? Le Adam, aan de mens. Le is aan, bij. Kijk nou, het vierde woord is beemet, en daar zit het woord emet, waarheid. En het laatste woord van deze zin, in de regel 40, is amiti. Op die manier wordt een van een zelfstandig naamwoord een bijvoeglijke naamwoord gemaakt. Amiti, waarlijke, waarlijke, waarlijk wens, maar dan amiti. Die beantwoordt op de vraag welke of welk. 41. Az Hadam hazer mikabel ezra mi le mala koma umare im lo 42 tamid ech shehu lo vaseder Bematsav Hanochachi. Punt. 41. Az dan Hadam Haze, deze mens. Ja, letterlijk, mens, de mens, deze. Deze mens, Mekabel ontvangt, ja, van het woord Kabbalah, zie je, Mekabel ontvangt. Ezra, hulp, mi limala, mi is van, limala is boven, van boven, komma. Umare im, en men laat hem zien, men laat zien lo hem, mare im, laat zien hem, lo is hem, aan hem, zo meewerken voorwerp, lo aan hem. 42, tamide, altijd, eich, komma dus, eich, hu, eich is hu, eich, shehu, hu, hei, letterlijk is, hu, dat, hei, ja, maar we zeggen gewoon, hu, hei, is in tegenwoordige tijd, wordt niet, gebruikt men niet in deze taal, in tegenwoordige tijd, het werkwoord zijn, wordt niet gebruikt. Ech shehu, hu, hei, lo waseder, niet, waseder is in orde. We is in, bet, dus bet is als in, betekent in, en seder is orde. Dus in orde, en dan lo, lamet en alef is niet. Lo baset, lo baseder, betekent niet in orde. Dus men laat hem zien, altijd, hoe hij niet in orde is. En dan bamatsav, in de toestand, matsav is toestand, bamatsav is in de toestand. Dus plak je dan de letter bet vooraf een woord, dan wordt in de regel kan het betekenen in. In de toestand hanochachi. Hanochachi is, betekent nochachi is huidige. Huidig. Hanochachi is huidige. Zie je, ook eindigt met een jude, zo, en dat is dan eindigt, heet nochachi, als op i eindigt. En dat is vaak een teken van dat dit een bijvoeglijke naamwoord is. Anochachi, de huidige. In de toestand, de huidige, letterlijk. Maar moeten we altijd omdraaien. Het bijvoeglijke naamwoord vooraf plaatsen. 41, nog een keer kijken we even, nemen we dan elk woordje onder loep. Az, dan, is altijd hetzelfde. Az is dan. Hadam, de mens. Ja, daar weten we, ha is, de letter he is dan aan de voorkant, is een bepalend lidwoord. Lidwoord van bepaaldheid. Adam is mens. En ha-Adam is de mens. Ha-ze, deze. Ze is deze. En ha-ze is dan deze, maar dan nog bepalend. Deze. Ha-ze. Mekabel. Van het woord Kabbalah ontvangen. Maar als je daar een werkwoord van maakt, dan in tegenwoordige tijd komt zo nog memmetje daarbij. Mem, de letter mem, vooraf komt te staan. Mekabel ontvangt Ezra. Ezra is hulp. Ezra. En eindigt, als het een zelfstandige naam wordt, en eindigt op een hey, vaak is het een teken dat dit een kenmerk van een vrouwelijk zelfstandig naam wordt. Dus als een woord eindigt op een hey, vaak is het een vrouwelijk. Ja, geeft aan dat het een vrouwelijk woord is. Ja, in deze taal is zeer duidelijk, zien wij vrouwelijke en mannelijke woorden. Maar ook woorden die bijvoorbeeld, we hebben al gezegd, ja, sommige woorden die zijn in enkelvoud is die mannelijk, en meervoud is die vrouwelijk, en omgekeerd. We zien wel dat het, erg, dat het niet eenvoudig is. Dat ook de werkelijkheid is zo gemaakt. We zien ook in deze taal ook dat bepaalde tekenen, dat het, ja, we zien dat het veel niet eenvoudig, niet alles bestaat alleen maar uit die rechts en links, maar bestaan ook dingen die ook gemengd zijn. Ja, bestaat bijvoorbeeld woorden die vrouwelijk zijn in enkelvoud en mannelijke uitgang in een meervoud en omgekeerd. Ja? Dus dat zullen we leren in de Kabbalah. Natuurlijk heeft het overeenkomst met de wetten van het heelal. Milimala, dus één, het woord, één woord voor het, voor de tweede komma. Milimala, in de regel 41. Milimala. Mi is, de eerste mem is dan van. Le is een voorzetsel van richting. Le, aan, als het ware. En mala is boven. Dus van boven. Komma. Omaraim. Ook hier is het. De wortel is resh alef. Ja, resh alef zijn is kenmerk van zin. Van werkwoord zin. En als daarvoor nog mem staat, kan het betekenen net zoals mekabel ontvangt. In tegenwoordige tijd kan het gewoon vooraf komen te staan. En dat duidt aan dat het tegenwoordige tijd is van een bepaalde groep werkwoorden. Er zijn zeven groepen werkwoorden in deze taal. En kenmerken van hen zijn naar betekenis. Ja. Naar betekenis betekent naar bepaalde houding wat men wil uitdrukken, heeft men dan zeven werkwoordsvormen. En dat behoort bij één daarvan. Lo aan hem, hebben we al gezegd, laatste woord van de regel 41, aan hem. Tamid is 42. Tamid. Tamid is altijd. Betekent altijd. En bijwoorden weten we dat. Bijwoorden veranderen niet. Maar in het Hebreeuws zullen we zien dat er komt, dan kan nog iets erbij komen. Eich. Hoe. Eich is hoe. Shehu. Dat hij. She is dat. Zo'n partikeltje. She is dat. Dat hij. Lo niet. We hebben gezegd. Ja, baseder. Waseder. Ik zou zeggen waseder en niet baseder. Vanwege dat die alef. Vanwege het feit dat het woord vooraf eindigt op een klinker. De klank. Ja, lo. Zie. Lo. Eindigt op een klinker. En daarom is het volgende woord. Baseder. Beginnen we met een W, Waseder. Normaal zou het zijn Waseder, maar omdat het eindigt daarvoor, het woord daarvoor eindigt op een klinker, daarom zeggen we Waseder. Bamatsav, in de toestand. Matsav is een belangrijk woord voor ons. Matsav, toestand. omdat ook wij hebben niets anders dan alleen maar toestanden. De mens is niet wat hij is, maar de mens is, bestaat uit toestanden waarin hij zich bevindt. Dus de mens is wel bestaat, maar geen mens kan aan zichzelf toeschrijven bepaalde eigenschappen. Dat, ik ben dat, ja, ik ben zo. Ja, dat is niet zo. Dat is niet, dat is oncorrecte denken. Is onverzorgde denken. De mens bestaat uit toestanden. Moet je ook nooit altijd weten dat. De mens is een cluster van toestanden. Duidelijk. Dat jij net kijkt naar jezelf ook naar, als naar opeenvolging van toestanden van jou in jouw leven. Duidelijk. En niet dat hij anders de mens gaat stigmatiseren zichzelf. Waarbij hij zichzelf ontzegt de vooruitgang. Kijk, hij zegt, ik ben dat. Klaar, hij gaat zichzelf stigmatiseren. Ik ben dat, of ik ben van dat hoekje, uit hoekje, ik ben dat. Terwijl de mens, de schepper heeft de mens zo gemaakt. Dat elk moment is een nieuwe moment. Elk moment is een vernieuwing. Ja? En de mens moet weten dat het is mijn toestand nu dat ik me zo voel. En soms lijkt het wel dat ik me rot voel. Dan moet je weer niet zeggen dat, ja, oh, oh, het leven is zo verschrikkelijk. Dat is alleen momentopname. Dus het leven bestaat uit al die momentopnames. Die op elkaar gewoon aangeregen worden, als het ware. Houd het altijd in de gaten. Want als je in zo'n moment zit waarbij je full down, helemaal, dan moet je weten dat ook dat zal voorbij gaan. En daarna zal wel zonnetje gaan schijnen. En een andere toestand zal zijn. Heb je dat? Zo is de mens gemaakt. Waarom? Er zijn twee krachten in het heelal. Ja, chassadim en dien en gestrengheid. Dus de mens soms wordt gezet in de een, naar de ene kant van medaille. En soms naar de andere kant van medaille. Het is absoluut, beide zijn goed. Alleen, wij verkiezen natuurlijk alleen het zonnetje. We willen alleen maar het zonnetje. Ja? Terwijl beide kanten zijn absoluut belangrijk voor de mens om vooruit te gaan. Alleen niet vluchten van de kant van wanneer je voelt dat jij niet prettig voelt of zo. Niet dan vluchten in wat dan ook. Niet in, wij weten al. Maar niet iets anders proberen te vluchten in iets anders. Het is zo dat aan de mens, aan elke ziel is gegeven een bepaalde kritieke massa aan zijn kwaad. En elke mens moet zijn kwaad, zijn eigen kwaad, tot de laatste puntjes aankunnen. Dus voor, wat betekent aankunnen? Voor ogen hebben. Men kan niet komen tot de volmaaktheid, tot zijn eigen, hoe zeg je dat, gmartikun, tot zijn eigen volledige correctie, alvorens men laat van boven jezelf al het kwaad dat bij jou is, jou onthullen voor jou. Duidelijk? Dus al het kwaad moet je van wat in de mens is, wat in jou is, moet je in staat zijn en voor lief nemen. Graag vragen de schepper dat men jou dat laat zien. En men laat jou zien en jij gaat het overwinnen. En nog een stukje overwinnen, nog een stukje overwinnen. Dan komen we op die manier komen we tot onze vervulling. Zonder kwaad, steeds meer en meer kwaad in zichzelf. Niet meer, extra stukjes kwaad. Dat jij vroeger niet wist dat hoe dat komt dat ik zo'n kwaad in mijzelf heb. Ja, ik had jullie verteld van een van onze leerlingen, externe leerling. Hij is een man van mijn leeftijd. Die ik sinds twee jaar ongeveer doet bij ons. Hij is nog hier niet geweest bij ons. En hij heeft een prachtige baan en alles, en echt een natuurkundige, et cetera. En Toen hij begon met Kabbalah, hij wilde wel Kabbalah leren. Hij begreep niet hoe dat komt, maar hij wilde wel Kabbalah leren. En toen had hij mij gebeld, elke week. En hij zegt me, ik voel me verschrikkelijk, zei hij. Nog nooit in mijn leven had ik me zo gevoeld, et cetera. Elke week had hij mij zo gebeld. Maar het moet toch een einde komen aan dat, zo'n toestand. Allang belde hij niet meer mee. Want hij begreep nu, zelf, hij heeft mij niet nodig nu. Dat is steeds omdat ik hem wekelijk zo eruit wil, eruit halen. Want hij begreep dat hij dat eruit halen, dat is ook onderdeel dat je zo voelt. Omdat twee krachten zijn in de wereld. Duidelijk. Maar niet vluchten van dat kwaad. Want vlucht je van dat kwaad betekent dan vlucht je van jouw vervulling. Dat is een groot geheim. Dan gaan we verder, want het is niet dit onderdeel van de Kabbalah dat we nu doen. 42, het laatste woord. De Hainu, dat wil zeggen. Eerst voorlezen. De Hainu, de volgende pagina. Pagina 2, de eerste regel. She Sholchim Lo Machashavot. Ведеот, кома, шехем, негет, аавода. Eerste pagina, het laatste woord. De Hainu, dat wil zeggen. Zo gewoon dat woordje gewoon onthouden, dat het zo betekent. De Hainu komt van het Aramees, betekent dat wil zeggen. Pagina 2, de eerste regel bovenaan. She sholchim, dat men zendt. Letterlijk is het, dat zij zenden. Lo hem, machashavot, gedachten, we diot. Ideeën. De? Ideeën. Ja, ideeën. Ideeën. Diot. We diot. En ideeën. Shehem. Die zijn. Neget. Tegen. Ha-avoda. Het werk. Nou, zie je. Het is niet moeilijk. Überhaupt de taal van de Kabbalah is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. En we zullen zien dat, en hoe hoger wij nemen, hoe eenvoudiger is de taal. Dat is interessant, hè? En hoe lager, hoe gecompliceerder is het. Ook zo in onze wereld is het. Kijk nou bovenaan. De Hainu hebben gezegd voor op de vorige pagina, dat het zo gewoon onthouden. Gewoon. De Hainu, dat is altijd, we gebruiken dat, de Hainu. Zie je, zelfs de paarden daar helemaal blijven staan. Kijk hier precies tegenover onze leslokaal. We staan al nu al vanaf het moment dat wij begonnen met de les. Ja? De paarden. Je weet nooit waarom die paarden dan hier voor de deur staan. Opeens weet je nooit. Maar kijk, staan hier. Kijk, staat. En niemand komt. Zie je, niet geen kant uit gaan. Een prachtige koets. Ja? Koets staat hier. Eén, she sholchim. Altijd moet je opletten op alle tekens die er zijn. Moet je niet natuurlijk zoeken naar wonderen, maar in alles moet alles de schepper geeft aan de mens tekenen. En de andere kijk bijvoorbeeld, die ziet niets eraan. En jij kan bijvoorbeeld bepaalde dingen zien. Zelfs niet zien, maar alleen opmerken. Dat alles is, waarom? Alles is verbonden met elkaar en niets is toevallig. Dat is belangrijk, belangrijk kenmerk. Waarom ergens is afgesloten, waarom dat, dat is niet belangrijk, maar alles moet je opletten voor alles wat er om jou heen is. Dat allemaal zijn de tekens die jou dienen naar jouw volmaaktheid brengen. Jou en de hele omgeving. De regel 1. Shesholchim, dat men zendt. Van het woord shalach. Shin, lamet, geen belangrijk woord ook voor ons. Shalach betekent zenden. Shesholchim, dat men zendt of zij zenden. Lo, weer hebben we hetzelfde woord, aan hem. Machashavot komt van binnen zit. Het, sorry, het, shin, bet. Dat is dan met de grondbetekenis. Altijd zoeken naar drie kroonletters. Drie letters die de stambetekenis, stam, tot stam behoren. En dan de rest is alleen maar, geeft een concrete vorm. Maar altijd komt van binnen, kijk, het, shin, bet. Dat is dan van een grondbetekenis, een stam van een grondbetekenis van denken. Ja, bijvoorbeeld, ja, en hier is het machashavot, gedachten. Ja, heeft ook te maken met denken, zie je. En in de moderne taal is het bijvoorbeeld mechashev, machshev, ja, machshev. Dat betekent computer, ja, ook denkmachine. Dus machashavot is dan gedachten. Vedeyot, meervoud. En dat is ook de uitgang. Als je ziet ot, is het vaak in de regel de uitgang van vrouwelijke meervoudsvorm. Ja? Machashava is vrouwelijk, eindigt op een hei. En het meervoud is machashavot, gedachten. Deya is eindigt op een hei, is een idee, deot, ideeën, ja? Komma, shehem, dat zijn, she is dat, hem, hen, dat hen, neged, tegen, neged is tegen, tegen, ha-avoda, het werk, oké? Okay? Twee, de regel twee. Mooi, met de koets? Nee. Oké, dacht ik dat ik met de koets kwam. Twee, we zehu wichdei sheire sheein hu veshlimut im Hashem. Twee, wezehu, en dat is, ja, wezehu, en dat is, wigdei, om, op dat, ja, of, om, gewoon, om, zoals we dat vertalen, she hier, dat, she is dat, hier, hij zal zien, zie, dat komt in jut vooraf, dat hij zou zien, eigenlijk zou, dat hij zou zien, she hier, dat hij zou zien, she een, dat geen, she een, dat geen, hoe, hij, we shlimut, shlimut is volmaaktheid, ja? Shlimut, dat hij is niet in volmaaktheid, im, im, met Hawaïa, met de schepper. Okay. Zie je? Dus we zehu, nog een keer, we zehu, en dat is, we zehu, en dat is, wichdei, op dat, of om, gewoon om te, sheire, dat hij zou zien, she en dan jut is vaak als wordt vertaald als dat zou en dan het werkwoord dat hij zou zien, dus resh en alef geeft ons de betekenis van zien. She een, dat geen, hoe, dat hij niet. She een, hoe betekent dat hij niet. Letterlijk, she'een betekent dat niet, maar dat hij niet, Vashlimut. Shlimut is volmaaktheid. Komt van het woord shalom. Shalem. Zie dat? Shin, lamet, mem is shalem. Shalem is heel. Heel zijn. En shlimut is volmaakt zijn. Volmaakt zijn is niets anders dan heel zijn. Zie dat? Alle krachten te benutten. Al met alle krachten de realiteit te ervaren. Dat is volmaaktheid. Nog eentje zie. She'ein hu vashlimut, dat hij is niet in volmaaktheid. Im, met, zie je dat wat zegt, met Hashem, met de schepper. Zie je dat allemaal, dat is, gaat erom dat wij in volmaaktheid moeten komen ten aanzien van de schepper. Dat wil zeggen, wat is in volmaaktheid met de schepper? In volmaaktheid met de wetten van het heelal. Kijk naar de een en andere koetsen. Kijk, dat is echt iets speciaals. Is misschien een grote feest hier. Dus in volmaaktheid met de schepper betekent in volmaaktheid met de wetten van het heelal. Eigenlijk, de schepper is, wat is de schepper? Is de eigenschap van de absolute barmhartigheid. Absolute, wat betekent het? Absolute onzelfzuchtigheid. Dat in de wereld, dat in de hele heelal is, manifesteert zichzelf. Bestaat. Dat is de schepper. En niet iets anders. We kunnen niets zeggen over de schepper, dat weten we wel. Maar dat wij ons in overeenstemming brengen daarmee, dat is onze taak. En daarmee komen we tot shlemut. Shlemut is dan volmaaktheid. Of volmaaktheid betekent ook heel zijn. Daar gaat het om. Dat brengt ons leven. Dat is, de mens is geboren om tot koning te zijn. Om alles te hebben. Om geweldig leven te hebben. Als wij maar één ding kunnen leren, steeds met de dag leren, om ons in overeenstemming te brengen met de wetten van het heelal. Dat betekent leren steeds met vallen en opstaan, te leren van binnen geven, in plaats van te willen ontvangen. En het interessante is dat willen geven en doen geven, doet ons ontvangen. Terwijl de mens wil ontvangen en daardoor krijg je alleen maar honger en aanhoudende, voelt hij zichzelf verhongerd en vermergen en ontevreden, etcetera. Terwijl het ligt ergens voor de hand. Alleen aan de ene kant, qua idee, maar qua uitwerking natuurlijk niet zo. Natuurlijk kost het veel energie en opofferingsgezindheid. Opofferen, de mens moet zichzelf hebben. Vele dingen opofferen. Rare dingen opofferen, ja. Al dat junkfood. Al dat alles wat niet goed voor jou is. Moet je dat opofferen. En stap voor stap nieuwe gewoontes aanleren. Om de tweede natuur maken, laten bij jou gaan borrelen, de tweede natuur van geven. Zelfs als het niet lukt, natuurlijk, aan wie van ons lukt het wel om echt te geven. En tegelijkertijd is het toch wel dat wij in die kant, naar die kant steeds leunen. Daar gaat het om. Oké? Okay. Nou, we zijn gestopt nu bij op de pagina 2 van Shamati, de regel 3.